Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Oprócz Michała Wosia nikt z ministrów nie ma infekcji. Jutro przed południem zbiera się Rada Gabinetowa. Najgorzej jest w Europie. WHO apeluje do unijnych przywódców o zdecydowane działania. Ruszyła społeczna zbiórka na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Szczegóły już za chwilę. Radę gabinetową zwołał na jutro prezydent. Andrzej Duda chce rozmawiać z ministrami o pomocy dla przedsiębiorców, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent zwołał Radę Gabinetową na godzinę 10. Rada Gabinetowa będzie dotyczyła pakietu pomocowego dla polskiej gospodarki i dla polskich przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa są dzisiaj w takiej sytuacji, jakiej są. Planowane na dziś posiedzenie Rady zostało odwołane, gdy okazało się, że koronawirusem jest zakażony minister środowiska. Część ministrów poddała się badaniom, które wykazały, że nikt z nich nie ma infekcji. Michał Woś w mediach społecznościowych podziękował pracownikom służby zdrowia i wyraził solidarność z chorymi. Prawie 7,5 tysiąca śmiertelnych ofiar i 190 tysięcy zakażonych to ostatnie dane ze świata. Najgorzej jest w Europie. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała do europejskich przywódców o zdecydowane działania. We Włoszech zmarło już ponad 2100 osób, a w Hiszpanii liczba ofiar przekroczyła 500 000. Samych tylko zakażonych w Niemczech jest 8000, we Francji 6500, a w Wielkiej Brytanii niemal 2000 osób. Szef Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia Hans Kluge zaapelował do przywódców krajów Europy o najodważniejsze z możliwych kroków i o ścisłą współpracę w walce z koronawirusem. Wczoraj szef WHO Tedros Ghebreyesus mówił, że władze poszczególnych krajów powinny znacząco zwiększyć liczbę testów na obecność patogenu. Koronawirus rozprzestrzenia się też na innych kontynentach. Pełną kwarantannę wprowadziły Filipiny. Pierwszą ofiarę zanotowano w Brazylii, a w Afryce jest już ponad 400 przypadków zakażeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od 2 godzin trwa wideokonferencja unijnych przywódców. Uczestniczy w niej premier Mateusz Morawiecki. Liderzy 27 krajów mają zdecydować, czy tymczasowo zamknąć zewnętrzne granice Unii. Zaproponowała to Komisja Europejska, ale ochrona granic to kompetencje narodowe. Decyzja polskiego rządu w tej sprawie była dobra, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Joanna Kopcińska. Nasz rząd, nasze służby zareagowały prawidłowo. Zostawmy im decyzję, bo oni mają pogląd na całą sytuację w kraju i w Europie. Oni podejmują odpowiedzialne decyzje, żeby chronić Polaków. Europoseł Lewicy Marek Balt uważa, że wewnętrzne granice powinny zostać udrożnione. Jak najbardziej trzeba poluzować dla ruchu towarowego i dla biznesowego, ograniczyć ruch turystyczny. Trzeba doprowadzić do tego, żeby uruchomić szlaki transportowe towarów. Ograniczenia mają dotyczyć obywateli spoza Unii. Zakaz wjazdu nie obejmie natomiast członków rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu, pracowników transportu, lekarzy i naukowców. Polskie firmy szukają sposobu na walkę z koronawirusem. Sojusznikiem mogą się okazać tak zwane big data, czyli dane gromadzone przy pomocy naszych telefonów i komputerów. Do tej pory były one wykorzystywane do personalizowania reklam czy analizy naszej zdolności kredytowej. Teraz mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa, mówi dr Paweł Prociów z firmy Proxy Cloud, która opracowała mapy monitoringu zakażonych osób. Tych danych chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy nimi zasilić modele, które pokazują nam, jak ruch użytkowników może wpłynąć na rozprzestrzenianie się wirusa, a po drugie uświadomić ludziom, że ten wirus może być wszędzie i warto się przed nim zabezpieczyć i podjąć wszelkie kroki, aby zatrzymać jego rozprzestrzenianie się. Firma DataWalk chce w ten sposób zarówno śledzić rozprzestrzenianie się wirusa, jak i przewidywać, gdzie będą potrzebne dodatkowe środki do walki z epidemią, mówi Kamil Góral. My łączymy miliardowe zestawy danych, pozwalamy na monitorowanie i korelowanie na przykład ruchu transgranicznego wraz z anonimizowanymi danymi z urządzeń mobilnych. To może być skorelowane również z informacjami o zachorowaniach, które są publiczne. To mogą być dane skorelowane również z danymi z aptek. I na tej podstawie możemy określić, jakie inne urządzenia znajdowały się w promieniu kilkunastu metrów od osoby zarażonej w jakimś tam przybliżonym czasie. Naukowcy potwierdzają, że także z ich badań wynika, iż duża mobilność i kontakty z innymi ludźmi sprzyjają rozwojowi epidemii, więc najlepszym sposobem jest pozostanie pozostanie w domu. Ruszyła społeczna zbiórka na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Jej organizatorem jest wrocławska fundacja Sensoria, która od 4 lat prowadzi ogólnopolską kampanię Bohateron Włącz Historię, mającą na celu m.in. pomoc dla powstańców warszawskich. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Celem jest zebranie 2 milionów złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup środków ochrony i sprzętu medycznego do walki z COVID-19. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Na początek informacja, na którą od dawna czekali kibice, czyli co z piłkarskimi mistrzostwami Europy. Dziś UEFA podjęła decyzję, że najlepszą reprezentację starego kontynentu poznamy w 2021 roku. Innymi słowy, impreza została przełożona o 12 miesięcy. Powodem przesunięcia jest oczywiście rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa, chęć dokończenia jeszcze w tym roku rozgrywek ligowych oraz rywalizacji w europejskich pucharach. Były reprezentant Polski, Sebastian Mila, uważa, że to rozsądna decyzja. Nie mogła być ona inna. Oczywiście wszyscy czekaliśmy, że UEFA będzie miała szczepionkę na koronawirus, ale oczywiście to było nasze pobożne życzenie, że wszystko się ułoży tak, że będziemy mogli realnie patrzeć na to, co chcieliśmy widzieć, czyli piękny turniej, piękną rywalizację i oczywiście triumf naszej reprezentacji Polski. Ale decyzja absolutnie na miejscu, nie mogło być innej decyzji. Przy okazji UEFA postanowiła, że jeśli sytuacja pozwoli, zostaną podjęte maksymalne wysiłki, aby wszystkie rozgrywki w ligach krajowych oraz europejskich pucharach zostały ukończone do 30 czerwca tego roku. Zmiany nie tylko w piłkarskim kalendarzu. Dziś ogłoszono, że tenisowy wielkoszlemowy turniej na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa nie odbędzie się tak jak zwykle na przełomie maja i czerwca, tylko na przełomie września i października. To oznaczałoby, że impreza w Paryżu byłaby później niż wielkoszlemowy US Open. Co ciekawe, Roland Garros dla tenisistów miał być ostatnim turniejem liczącym się do rankingu, który miał decydować o tym, kto zagra na Igrzyskach Olimpijskich. A mówię o tym dlatego, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest zdeterminowany, aby zorganizować imprezę w Tokio zgodnie z planem, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Thomas Bach, przewodniczący MKOL, zachęca nawet sportowców, aby uczestniczyli w kwalifikacjach do Igrzysk. I na koniec wróćmy jeszcze do futbolu, bo wszystko wskazuje na to, że gwiazdor Tottenhamu Harry Kane może latem zmienić klub. Hiszpańskie media informują, że reprezentantem Anglii zainteresowany jest Real Madryt i Juventus. Kolejny sport w Trójce tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim parę słów o pogodzie, dobre wieści. Z ostatniej chwili Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, kolejne wyniki pacjenta zero są negatywne. Możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu. W nocy jutro pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Lokalnie przelotne opady deszczu, a w górach i na Pogórzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem w centrum i na zachodzie mglisto. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 1799. Pralka Bosch 7 kg klasa A+++ za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:19. Niech będzie taki początek. Pierwszy początek, ale nie ostatni, bo jeszcze tych początków trochę dla Państwa zagramy. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartek Gil, Piotr Stelmach. Wiem, że no, to zresztą jest oczywiste, że o tej porze we wtorki witają się z Państwem Fisz i Wojciech Waglewski, czyli Wagle, zaczyna się Magiel Wagli. Chcę tylko powiedzieć, że w związku z tym, co się dzieje, w związku z pandemią, mamy nadzieję, że to jest sytuacja jednorazowa i tak proszę to odbierać. Zastępuję ich, zastępujemy tych wszystkich, którzy we wtorki wieczorem prowadzą swoje audycje, ale historia jak z książki Marka Stremeckiego po 23 powinny się dzisiaj na antenie pojawić. Do 23 na pewno mnóstwo muzyki, będą też goście i będzie jubileuszowy wywiad w związku z pewną ważną płytą. I dlatego początek numer 2, też nie ostatni, przed nami. Celebration. Celebration. Tonight. tak kiedyś, w Trójce, przez kilka lat zaczynały się pastelowe noce. No, od tego utworu Black Celebration. A zatem miejmy tę czarną uroczystość, chociaż tak naprawdę mentalnie niech ona czarna nie będzie. Chcemy Państwu powiedzieć kilka dobrych słów. Chcemy, żeby te słowa powiedzieli Państwu artyści, którzy często występują na naszej antenie, występują w Trójce i przy Myśliwieckiej 357. Gdzieś są, gdzieś w świecie, w Polsce są. Będziemy z nimi rozmawiać. Pierwsza rozmowa mniej więcej za kwadrans, ale chcemy, żeby mimo wszystko, mimo tego, co się w tej chwili dzieje, mimo że być może niektórzy z Państwa mogą czuć panikę czy strach, żeby to były pozytywne 4, ba, pozytywnych 5 godzin. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Bardzo proszę pisać, jesteśmy do dyspozycji. Bartek Gil przy telefonach 22 i 7 trójek. No i Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która dba o to, żeby wszystko było pięknie słychać w takim składzie. Będziemy dla Państwa. Chociaż to już jest właściwie po zachodzie słońca i to grubo po zachodzie słońca, to jednak powrócę jednak do tego momentu, kiedy dzień chyli się ku końcowi, kiedy jeszcze gdzieś być może przedzierają się ostatnie promienie słońca, ale tak naprawdę wszystko się, jeżeli chodzi o dane 24 godziny, pięknie kończy. A więc czas na wieczór. Thank you. strides over colorful skies, her form disappearing from view. In twilight time, dream with me a while. Nightingale plays a dark mellow phrase of notes that are rich and so true. An aerial display by the Firefly Brigade, dancing to tunes no one knew. In twilight time, dream with me a while. In twilight time, dream with me a while. Beauty castles in the air, whistling to the wind, as nature bows. Dni przyszłości minionej, days of future past, bo to my decydujemy, co jest jawą, a co iluzją. W 1967 roku Justin Hayward na tej płycie wyśpiewał być może najpiękniejsze I Love You w historii muzyki popularnej. Ono dziś musi się też pojawić. Tymczasem jeszcze wcześniej Evening, The Sunset, Twilight Time, czas zmierzchu. The Moody Blues dziś po raz pierwszy podczas naszego długiego radiowego maratonu, ale na pewno nie po raz ostatni. Pierwszy gość, rozmowa z nim za 6 minut. We'll be right back. Herbie Hancock and Watts, If I Don't. Minęła 19.30. Zostań w domu z Trójką. Bardzo o to Państwa prosimy, wciąż apelujemy i nie przestaniemy apelować, żeby ten czas, ten trudny czas, z którym no, niektórzy w ogóle się po raz pierwszy w życiu spotykają, czy raz na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele lat, żeby ten czas spędzili Państwo w domowych pieleszach w czterech ścianach. Maciej Obara po drugiej stronie, słyszymy się, dobry wieczór. Słyszymy się, bardzo dobry wieczór. No właśnie, czy ty się do tego dżingla, Maćku, w jakiś sposób zastosowałeś? Posłuchałeś, żeby zostać w domu, czy szalejesz? Nie szaleję, natomiast nie ukrywam, że korzystam z ciszy. Mhm. Najbardziej jak to jest możliwe, ponieważ ostatnie kilka miesięcy to był jeden wielki taki madness podróżowania i jakby spojrzeć na to z tej perspektywy, to doceniam niezwykle ten moment. Ja w ogóle nie jestem w Warszawie, chociaż tam teraz mieszkam. Wyjechałem sobie Karkonosze, Sudety, Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska, Przełęcz Kowarska, więc w ogóle zachwycam się przyrodą, jeśli to jest możliwe, ale tylko i wyłącznie sam, w samotności, żeby się z nikim nie zetknąć, jeśli mi się zdarzy, że w ogóle opuszczę swoje lokum. No i powiem szczerze, że jest to czas bardzo wyjątkowo poszukiwany przeze mnie, bez względu na to, jak spojrzeć na wiele dramatów i jakby problemów, które tworzy to, co nas dotyczy teraz. Uważam, że to jest tak kwestia paru tygodni, wszyscy znowu wystartujemy w naszą normalną codzienność. Tak musi być. Powiem, ponieważ to jest czas wagli, magla wagli i muszę na to zwrócić uwagę, bo to były piękne wspomnienia radiowe. To Wojtek Waglewski kilka dobrych lat temu mi zwrócił uwagę na twoją twórczość, powiedział: ty, jak ty się tak znasz na jazzie, bo zawsze, za każdym razem jak my się spotykamy, to on mi to wypomina, oczywiście z uśmiechem na ustach. Jak ty się tak znasz na jazzie, to posłuchaj Obary. No i posłuchałem Obary i wpadłem pięknie jak śliwka w kompot. Dwie płyty, te ostatnie jak do tej pory dla wytwórni ECM. Rozumiem, że mimo tego, że teraz zwolniłeś w tych dniach, bo wszyscy zwolniliśmy, to jednak twoje życie no, kręci się już na zupełnie innej orbicie. Tak, ja w ogóle jestem gościem, który potrafi zachwycić spokojem i ciszą i nie ukrywam, że w jakiś sposób doceniam ten niefortunny czas, do którego jesteśmy przymuszeni, a z drugiej strony jest to rodzaj czyszczenia dysku. Zwróćmy uwagę też na to takiego wewnętrznego w ogóle z punktu widzenia artystycznego, kompozytorskiego, twórczego. Jest to miejsce, w którym możemy odłożyć wiele rzeczy na bok oraz po wiele rzeczy sięgnąć, w ogóle z których nie korzystamy na co dzień, bo jesteśmy bardzo zajęci. To jest pierwsza podstawowa sprawa, ale druga, ja też się zachwycam generalnie spokojem i jakby rodzajem nastroju, który mam u siebie na poddaszu w tym domu w górach, gdzie mieszkam i autentycznie potrafię położyć się w tych przysłowiowych pieleszach, w których wszyscy w tej chwili powinniśmy leżeć, mam nadzieję, że leżymy, i naprawdę zachwycać się tym spokojem, bo wiem o tym, że za parę tygodni to się przeleje w ogóle generalnie na to, co będę robił w muzyce i wydaje mi się, że siądę do instrumentu w najbliższym czasie na nowo i prawdopodobnie w jakiś inny sposób go sparafrazuję oraz swoje w ogóle takie indywidualne podejście do kompozycji i muzyki, którą liczę, że napiszę trochę inną niż dotychczas. To najważniejsze pytanie, które chcę ci zadać, pięknie o tym mówisz, ale to najważniejsze pytanie, które chcę ci zadać, myślę, że na odpowiedź też czekają słuchacze. Czy taki czas, w którym niejako jesteśmy przymuszeni do tego, żeby zostać w domu, żeby nie wychodzić, żeby się jakoś tam zamknąć w tych swoich czterech ścianach, czy on może być twórczy? Jak najbardziej. To jest tylko po prostu kwestia opanowania samego siebie i poszukania jakby zagospodarowania przestrzeni, w której się znajdujemy i zwrócenia uwagi na rewiry, w których nie bywaliśmy i spróbować wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie, więc czas możemy poświęcić, jeżeli jesteśmy z bliską osobą, właśnie tej osobie, możemy próbować komponować, możemy czytać, możemy zrobić wiele różnych rzeczy, możemy uczyć się języka, możemy zaplanować nawet, żeby się lepiej poczuć, co zrobimy za półtorej miesiąca ze swoimi przyjaciółmi czy dwa, kiedy się spotkamy oraz w ogóle wiele jakichś fajnych nowych planów, na które nigdy nie było czasu, a wiadomo, że one i tak się muszą wydarzyć. Życzę ci, żebyś za tych kilka tygodni, może to będzie krócej, może to będzie dłużej, ale tak czy inaczej, żebyś pięknie wystartował. Wszystkim życzę również. Dziękuję ci bardzo. Maciej Obara, naszym gościem, oczywiście z płyty Three Crowns. Teraz. Thank you. program trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut jest godzina 20. W audycji specjalnej kwartet Macieja Obary, Smoggy People, płyta Three Crowns. Polecam Państwu bardzo gorąco, zresztą nie tylko ten album artysty. Piotr Krzopka, Stelmach, Małpa, polskieradio.pl. Dziękuję za obszerną i piękną korespondencję. Maile płyną, na wszystkie pewnie nie będę mógł odpowiedzieć, ale wszystkie na pewno przeczytam. Zapraszam, polecamy się, nie tylko się polecam, polecamy się. Piotr Krzopka, Stelmach, Małpa, polskieradio.pl. W sprawach muzycznych głównie, ale nie tylko. Różna muzyka z różnych muzycznych chmur dziś. Przed chwilą Maciej Obara, teraz Insecure Man. Niby to jest muzyka pop, ale taka trochę jakby zdekonstruowana, zepsuta. 2 lata temu ukazał się ich debiutancki album zespół Insecure Man, w którym również maczał twórcze palce Sean Lennon niejaki. Subaru Nights, tak zaczyna się ten właśnie album. Proszę Państwa, no wyobraźmy sobie, że na przykład teraz Trójka nie obchodzi 58 urodzin, ale wciąż mamy 55 lat. Jest 2017 rok, jest piękna wiosna. Pod koniec marca, właśnie wtedy, mikrofon trójkowy ląduje z pewnym dziennikarzem w Londynie. No i do tego mikrofonu, pod koniec rozmowy, ktoś ważny mówi takie słowa. This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Niech te urodziny wciąż w takim razie trwają. Spróbujmy wybrać się zatem w podróż dookoła świata i z powrotem. I to tak, żeby nie była nam potrzebna żadna mapa.